श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 32 2 मई 1883 अहेतुक कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण। उपासना समाप्त हो गई, भक्तों को खिलाने का प्रबंध हो रहा है। अधिकांश ब्राह्म भक्त नीचे आंगन और बरामदे में टहल रहे हैं। रात के 9 बज गए। श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर लौट जाना है। घर के मालिक निमंत्रित गृही भक्तों की संवर्धना में इतने व्यस्त हैं कि श्री राम कृष्ण की कोई खबर ही नहीं ले सकते। श्री राम कृष्ण राखाल आदि से, अरे कोई बुलाता भी तो नहीं। राखाल क्रोध में, महाराज आइए हम दक्षिणेश्वर चलें। श्री राम कृष्ण हंसकर, अरे ठहर, गाड़ी का किराया 3 रुपये, 2 आने कौन देगा? चिढ़ने से ही काम न चलेगा। पैसे का नाम नहीं और थोथी झांझ, फिर इतनी रात को खाऊं कहाँ? बड़ी देर में सुना गया कि पत्तलें बिछी है, सब भक्त एक साथ बुलाए गए। उस भीड़ में श्री राम कृष्ण भी राखाल आदि के साथ दूसरे मंजिले में भोजन करने चले। भीड़ में बैठने की जगह नहीं मिलती थी। बड़ी मुश्किल से श्री राम कृष्ण एक तरफ बैठाए गए। स्थान भद्दा था। एक रसोईया ठकुराइन ने भाजी परोसी। श्री राम कृष्ण को उसे खाने की रुचि नहीं हुई। उन्होंने नमक के सहारे 1/2 पूड़ी और थोड़ी सी मिठाई खाई। आप दया सागर हैं, गृहस्वामी लड़के हैं, वे आपकी पूजा करना नहीं जानते तो क्या आप उनसे नाराज होंगे? अगर आप बिना खाए चले जाएं, तो उनका अमंगल होगा। फिर उन्होंने तो ईश्वर के ही उद्देश्य से इतना आयोजन किया। भोजन के बाद श्री राम कृष्ण गाड़ी पर बैठे। गाड़ी का किराया कौन दे? उस भीड़ में गृहस्वामियों का पता ही नहीं चलता था। इस किराए के संबंध में श्री रामकृष्ण ने बाद में विरोध करते हुए भक्तों से कहा था, गाड़ी का किराया मांगने गया, पहले तो उसे भगा ही दिया, फिर बड़ी कोशिश से 3 रुपये मिले पर 2 आने नहीं दिए, कहा कि उसी से हो जाएगा।